dezincriminării abuzului în serviciu. Curtea Constituțională a decis recent că Parlamentul sau Guvernul trebuie să stabilească un prag valoric al pagubei de la care abuzul în serviciu se pedepsește penal. Cu alte cuvinte, să facă distinția între o faptă gravă și alta mai puțin gravă. Nouă înregistrare cu românul răpit în 2015 în Burkina Faso, o diplomația de la București precizează că difuzarea unei noi înregistrări se înscrie în tiparul obișnuit al situațiilor de acest gen și începe supravegherea candidaților la examenul pentru permisul de conducere. Dacă un candidat va contesta rezultatul probei practice, înregistrările vor fi puse la dispoziția instanței competente. Deocamdată, sistemul va funcționa în București și Ilfov, apoi se va extinde la toate serviciile județene. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Noi manifestații de stradă aseară împotriva guvernanților, câteva sute de persoane au protestat în ploaie în București față de dezincriminarea conflictului de interese, pragul la abuzul în serviciu și desemnarea lui Mihai Tudose în funcția de premier. Protestul Împreună Salvăm Țara de Corupție a fost organizat și la Sibiu și Iași. O ascultăm pe Elena Tudor. Aproape 500 de manifestanți au plecat aseară în marș de la Piața Victoriei spre Parlament. Oamenii au purtat drapele, pancarte și un manechin în zeche cu chipul lui Liviu Dragnea. La Piața Romană numărul manifestanților s-a dublat, însă la Piața Universității, din cauza ploii, cei care au continuat marșul spre Parlament au fost tot mai puțini. Oamenii spun că au ieșit în stradă fiind dezamăgiți de numirea noului prim-ministru, dar și de o serie de decizii ale Curții Constituționale. Am venit pentru că nu mai suport. Nu m-a speriat nici minus 20 de grade asta iarnă. Două luni de zile în fiecare zi și de atunci vin periodic. Ca să se știe că există o presiune și că n-a fost ceva meteoric ce s-a întâmplat în iarnă și pentru că cu siguranță vor urma tunurile pe care ei le pregătesc din iarnă, miza pentru ei este atât de mare încât nu-și permit să renunțe. Și să știe că există o opoziție în stradă. O opoziție în Parlament nu prea există. Care este problema cu această curte constituțională? Este total aservită politic, nu are niciun mijloc de constrângere și ar trebui schimbat ceva în modul de organizare CCR. Aproape 100 de persoane au protestat și la Sibiu, în Piața Mare, iar la Iași, zeci de persoane au ieșit în stradă cerând demisia guvernului. Între timp, Ministerul Justiției organizează o nouă dezbatere publică privind modificarea articolului din codul penal care definește abuzul în serviciu, așa cum a cerut Curtea Constituțională. Astăzi, ministrul Tudorel Toader va discuta cu reprezentanții instituțiilor din cadrul sistemului judiciar, asociațiilor profesionale, ale magistraților și mediului academic. Andrei Paleu. Curtea Constituțională a decis recent că Parlamentul sau Guvernul trebuie să stabilească un prag valoric al pagubei de la care abuzul în serviciu se pedepsește penal. Cu alte cuvinte, să facă distinția între o faptă gravă și alta mai puțin gravă. Și în controversata Ordonanță 13, care a generat proteste masive de stradă la începutul anului, fusese introdus un prag în cazul abuzului în serviciu de 200.000 de lei, dacă prejudiciul imputat într-un dosar ar fi mai mic decât pragul fixat, ancheta s-ar clasa. A picat testul constituționalității și articolul din legea anticorupție privind pedepsirea tentativei de abuz în serviciu. Judecătorii CCR au explicat că infracțiunea se constată doar prin încălcarea legii, la care se adaugă și obținerea unui folos necuvenit, astfel că prin modul de legiferare este exclusă tentativa. Decizia curții s-a luat cu unanimitate. Președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ședința CSAT va avea loc mâine. Pe ordinea de zi se află, printre altele, planul de înzestrare a armatei, stabilirea numărului de militari pe care România îl va trimite anul viitor în misiuni externe, fenomenul migrației, dar și activitatea SRI. După ce ieri filiala Al-Qaeda din Mali a publicat o nouă filmare cu 6 ostatici străini, printre care și românul Iulian Gherguț, Ministerul de Externe de la București anunță că celula de criză înființată la momentul răpirii în 2015 a lucrat în permanență. Diplomația de la București precizează că difuzarea unei noi înregistrări cu românul răpit se înscrie în tiparul obișnuit al situațiilor de acest gen. Iulian Gherguț lucra ca agent de securitate la o mină de mangan în Burkina Faso când a fost răpit în apropiere de frontiera cu Niger și Mali. Anca Grădin. Înregistrarea video de aproape 17 minute nu este datată. După cele câteva zile de caniculă, s-a răcorit în toată țara cu ploi și vijelii care au început de sâmbătă seara până la noapte la ora 23, este în vigoare un cod portocaliu și unul galben de instabilitate atmosferică. 15 județe sunt vizate de codul portocaliu. O ascultăm pe Meda Andrei de la Administrația Națională de Meteorologie. Treptat din nou instabilitatea atmosferică se va accentua la cote chiar mai ridicate. În județele Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Telorman, dar și în zona de munte a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Buzău, va fi cod portocaliu, deoarece instabilitatea atmosferică va fi deosebit de accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. De asemenea, este cod galben de ploi în sudul Banatului, jumătatea estică a Munteniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, și Bucureștiul este sub cod galben de ploi. Vom avea și cod galben în partea de sud a Banatului, în jumătatea estică a Munteniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, deoarece acolo temporară instabilitatea va fi accentuată și se vor înregistra în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantități de apă, în general între 25 și 50 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții de ploi abundente și hidrologii avertizează că ploile torențiale vor provoca inundații în 16 bazine hidrografice. A fost emis un cod galben de inundații locale, viituri și torenți, valabil până mâine la 18. Autoritățile locale sunt în alertă, mai ales în județele afișate sub avertizare cod galben: Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Ialomița. Ascultați știrile Europa FM. De astăzi, cei care vor da examen pentru obținerea permisului auto vor fi supravegheați video și audio la susținerea probei practice. Măsura se va aplica deocamdată doar în București și în județul Ilfov. În acest fel, va putea fi verificată legalitatea examenului, anunță Direcția de Permise și Înmatriculări. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Toate mașinile folosite la proba traseului vor fi dotate cu un sistem tehnic de monitorizare video și audio a examenului, asemănător unei tablete. Dispozitivul este fixat în interiorul mașinii pe parbriz, astfel încât să surprindă traseul pe care îl urmează autoturismul, explică reprezentanții Direcției Permise și Înmatriculări. Sistemul tehnic de monitorizare se instalează într-un punct fix în autovehicul și se orientează paralel cu partea carosabilă, astfel încât să surprindă traficul pe direcția de deplasare a autovehiculului. Datele vor fi stocate astfel încât să permită identificarea unei înregistrări în funcție de examinator, ziua și ora examenului. Dacă un candidat va contesta rezultatul probei practice, înregistrările vor fi puse la dispoziția instanței competente. Deocamdată, sistemul va funcționa de luni în București și în Ilfov, apoi se va extinde în zilele următoare la toate serviciile județene. Pentru categoriile AM, A1, A2 și A nu se va înregistra proba practică. În capitală, documentele pentru obținerea celor 2500 de lei acordați de Primăria Capitalei pentru nou-născuți pot fi depuse începând de astăzi. Detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui nu mai are bani după ce a acumulat datorii de 5 milioane de lei. În aceste condiții, toate cele 40 de centre de asistență socială sunt obligate să facă economii drastice. Șefii Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui susțin că se confruntă cu o situație de criză. Sorin Saisu transmite. Dacă la începutul anului datoriile instituției erau de 4 milioane de lei, acum au ajuns la suma de 5 milioane. Soarta a 2500 de copii orfani și bătrâni din centrele de îngrijire este în mâinile angajaților Direcției de Asistență Socială. Ca să nu închidă căminele și să nu reducă personalul, instituția a decis să nu mai achite facturile. Potrivit directorului de la Protecția Copilului Ionel Armeanu, unitatea are nevoie de 3,5 milioane de lei pe lună pentru a funcționa. Din această sumă, 2 milioane de lei reprezintă bugetul pentru salarii. Finanțarea de anul acesta pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui este de 125 de milioane de lei, din care doar un sfert de la bugetul Consiliului Județean. Diferența a venit de la Ministerul de Finanțe. Autoritățile județene spun că nu își permit să aloce fonduri suplimentare și că acestea ar trebui să vină tot din partea executivului. Abia la rectificarea bugetară din toamnă, guvernul ar putea aloca o nouă finanțare pentru Direcția de Asistență Socială Vaslui. Instituția mai are nevoie de 20 de milioane de lei pentru a funcționa la parametrii normali până la sfârșitul anului. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi, se va răci față de ziua precedentă, mai ales în regiunile sudice, estice și centrale. În jumătate de sud-est a țării și în toată zona montană vor fi averse, descărcări electrice și grindine. Constantină. Cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse în Oltenia și Muntenia 50-70 de litri pe metru pătrat. În restul țării ploile vor fi pe spații mai mici. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 18 și 28 de grade. În capitală vreme instabilă și răcoroasă, mai plouă astăzi, iar maxima va fi de 22-23 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Germania a câștigat în premieră Cupa Confederațiilor după ce a învins în finală Chile cu 1-0. Golul a fost marcat de Stindl în minutul 20. Cele două echipe au fost adversare și în grupă, iar atunci au remizat 1-1. Amintim, selecționerul Joachim Löw nu și-a deplasat vedetele în Rusia. Özil, Kroos, Müller sau Khedira au fost lăsați să se odihnească. Amintim, Germania a câștigat vineri și campionatul european de tineret. Finala mică a Cupei Confederațiilor a fost câștigată de Portugalia cu 2-1 după prelungiri. Fără Cristiano Ronaldo învoit, portughezii au egalat în minutul 91 prin Pepe după ce au fost conduși din debutul reprizei secunde. Adrien Silva a marcat golul victoriei din penalti în minutul 104 după ce tot el a ratat o lovitură de la 11 metri în prima repriză. Dinamo a învins cu 3-2 formația slovenă NK Domžale într-un meci amical. Hanka și Nemeț au făcut 2-0 încă din minutul 17, dar până la pauză adversarii au egalat. Golul victoriei a fost marcat de Rivaldinho în minutul 80. Tot aseară FCSB a remizat 1-1 cu formația ucraineană FC Alexandria. Knoerea a marcat în finalul primei reprize, iar adversarii au egalat după o gafă a defensivei roșalbastre. FC Viitorul a pierdut 1-3 cu FK Krasnodar. Ovidiu Herea a egalat pentru echipa lui Hagi la jumătatea primei reprize, însă rușii au mai marcat de două ori după pauză. Ciclistul german Marcel Kittel a câștigat a doua etapă a Turului Franței, desfășurată între orașele Düsseldorf din Germania și Liege din Belgia. Rutierul echipei Quick-Step Floors a fost urmat de francezul Arnaud Demar și de un alt german, André Greipel. Mai mulți cicliști, printre care și campionul Chris Froome, au căzut cu aproximativ 30 de kilometri înainte de finish, dar au putut continua cursa. Lider în clasamentul general este câștigătorul primei etape, britanicul Geraint Thomas de la Sky. Caravana va ajunge astăzi pe teritoriul Franței. Marc Marquez a câștigat pentru a cincea oară consecutiv Marele Premiu al Germaniei la MotoGP. Pilotul spaniol de la Honda i-a devansat pe Jonas Folger și pe Dani Pedrosa și a trecut în fruntea clasamentului general cu 5 puncte peste rivalul Maverick Vinales de la Yamaha. Al treilea la 6 puncte de lider este Andrea Dovizioso de la Ducati. Da, echipele noastre sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile, mai avem mai echipele puțin de două săptămâni și începe Liga 1. Aie! Puteți spune, sunt pe ultima sută de metri. Și să ne oprim. E și asta o variantă. Astăzi joacă Simona, hai Simona. Începe Wimbledon. Începe, ma, da. Începe și joacă cu o australiancă sau neozeelandeză, ceva, o 100X mondial. Am înțeles, o fată venită din calificări, o fată simplă. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dreaming, I was locked in a prison cell. When I woke Bananarama la Europa FM, 7:15. Dacă vă era dor de noi, de deșteptarea, iată-ne, suntem aici în această dimineață. Cum spunea Vlad mai devreme, nu știm ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu ține cu noi și ne-a dat și puțină răcoare. Da, așa este. Măcar atât. Măcar un pic. Pe de altă parte, bunul nostru domn Dragnea și Dumnezeu, dar mai ales domnul Dragnea, ne-au ascultat rugăciunile. Deci Dumnezeu și domnul Dragnea ne-au ascultat rugăciunile, domnul Daia a rămas ministru. Dar ce l-o fi calificat? Și ne oferă în continuare conținut. Păi, cred că simțul umorului pe care l-are și domnul Dragnea și l-are și bunul nostru Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este un tip cu foarte mult umor. Așa mi se pare mie. În cazul ăsta, da. Da. Și cum noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Domnului, uite, și domnul Dragnea are umor și ni l-a lăsat pe domnul Daia, așa cum ne rugam noi săptămâna trecută, ca să ne dea conținut. Deci Petre Daia revine cu un discurs despre oaie, în care spune, o să dăm înregistrarea, oaia are dorința de a fi înțeleasă de toți. Și teoria relativității, cred că are aceeași dorință, a fost intervievat la Antena 3 și ministrul Petre Daia ne-a explicat care este treaba cu oaia. Deci Daia și oaia. Vă rugăm să ascultăm. Oaia a unit generații. Oaia a descoperit muntele și a populat muntele. Oaia a dat mâncare și ne-a îmbrăcat. Oaia a dezvoltat industrie, industria lânii. Oaia a creat localități. Uitați-vă, dumneavoastră, a generat comune și frumoase comune. Uitați-vă în Sibiu. Oaia a sudat generațiile, tata cu fiul, bunicul cu nepotul. Duceți-vă. Asta îmi spuneați, că mărginimea Sibiului e construită pe... Din lâna oi. Din lâna oi. Din brânza oi, din miel, din mielul oi. Astăzi, sigur că oaia are doar 2 dorința de a fi înțeleasă de toți. Asta e. Asta ultima a gândit-o mult. Da. Să știți că nici găina nu trebuie subestimată. Cred că și găina își dorește să fie... Și ea a contribuit foarte mult la sudarea unor relații. Asta. Și ați văzut că domnul Daia spune că oaia a îmbrăcat pe mulți? Da. Și a făcut și averi. Uite-te la domnul Gigi Becali. Dacă vine vorba de îmbrăcăminte, trebuie să alegem. Preferăm să fim îmbrăcați de oi sau de pupeze. Că unii sunt îmbrăcați sau unele sunt îmbrăcate de pupeze. Și domnul Daia mai remarcă pe bună dreptate că oaia a făcut localități. Mie mi se pare că unele dintre localitățile astea sunt făcute de berbeci. Nu știu dacă de oaie, dar cred că berbeci mai degrabă. Da, deci eu sunt fan. Oaia, ați văzut câte lucruri a făcut. Oaia, mă așteptam ca domnul Daia să spună la sfârșit că în a treia zi oaia a despărțit uscatul de ape și a făcut... Domnule, e fascinant acest ministru. Suntem fanii lui. Muzica se aude cel mai bine live pe plajă, pe 27, 28 și 29.